0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 16 maja, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki, a w nim o wielkim sukcesie Igi Świątek, która wygrała tenisowy turniej WTA w Rzymie, o nowej reformie podatkowej, której szczegóły poznaliśmy podczas konwencji Zjednoczonej Prawicy, i o laureatach 23. konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja. Na początek sportowa informacja dnia. Iga Świątek triumfowała w tenisowym turnieju WTA na kortach ziemnych w Rzymie. 19-letnia Polka pokonała w finale Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-0, 6-0. Legendarny tenisista Wojciech Fibak powiedział Polskiemu Radiu, że dla Igi Świątek to kolejny wielki sukces. Zbiera piękne perły z korony tych największych turniejów. Paryż, teraz Rzym. Wspaniale wygrany turniej. Zmasakrowała nasza Iga Świątek Karolinę Pliszkową, utytułowaną. Wielki sukces Igi, wspaniała gra, swoboda, precyzja, mocne zagrania, delikatne, rewelacyjne poruszanie się po korcie. No i ta jej psychika, inteligencja gry, psychika, motywacja, dyscyplina. Po tym wyczynie jutro Iga Świątek trafi do pierwszej dziesiątki rankingu WTA. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Waldemar Buda powiedział w TVP Info, że Polski Ład może szybko i skutecznie podnieść jakość życia Polaków. Szczegóły programu poznaliśmy podczas wczorajszej konwencji w Warszawie. Waldemar Buda podkreśla, że pozytywny wpływ na rozwój kraju ma mieć m.in. zaproponowana reforma podatkowa. Cały system podatkowy będzie bardziej sprawiedliwy, czyli te osoby, które zarabiają mniej, zarabiają średnio, będą płaciły tego podatku po prostu mniej. To jest rewolucja, bo 18 milionów Polaków, to jest 2/3 płacących podatki, będą zarabiali po prostu więcej. Ich wynagrodzenie netto będzie wyższe w stosunku do tego, co jest dzisiaj. Najbardziej zyskają osoby, które dzisiaj zarabiają najmniej, czyli te minimalne wynagrodzenie 2800, 3, 4, 5 tysięcy. Waldemar Buda dodał, że na los emerytów wpłynie zniesienie opodatkowania świadczeń do 2,5 tysiąca złotych. Powiedział również, że podobnych efektów rząd oczekuje po podniesieniu drugiego progu podatkowego z 80 do 120 tysięcy złotych rocznego przychodu. Papież wezwał do pojednania między Izraelczykami i Palestyńczykami. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra, a jego słów wysłuchał nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Papież poświęcił katechezę przed modlitwą obchodzonej dziś w kościele uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. Powiedział, że poprzez Ducha Świętego wierni, mimo swoich słabości, grzechów i ograniczeń, są wezwani do świadczenia o Chrystusie. Po modlitwie papież wyraził głęboki niepokój eskalacją konfliktu zbrojnego między Izraelczykami i Palestyńczykami. Podkreślił, że giną również dzieci. Mówił o nakręcającej się spirali śmierci, zniszczenia i nienawiści. Pytam się, dokąd prowadzą nienawiść i zemsta? Czy naprawdę można myśleć o pokoju, zabijając bliźnich? Papież wezwał strony konfliktu do natychmiastowego przerwania walk i rozpoczęcia dialogu. Zaapelował do społeczności międzynarodowej o wsparcie inicjatyw pokojowych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zespoły Zawielucha, Werny Chora, Rube Świnie, Dance of Fire Quartet to laureaci 23. konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja. Wyniki ogłosił przed koncertem finałowym festiwalu dziennikarz radiowego Centrum Kultury Ludowej Kuba Borysiak. Pierwszą nagrodę ufundowaną przez Polskie Radio w wysokości 8 tysięcy złotych przyznają zespołowi Werny Chora za głębokie wniknięcie w muzykę bojkowską i szlachetność jej wykonania. No i najważniejsi zwycięzcy, czyli Grand Prix. Nagrodę ufundowaną przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu w wysokości 15 tysięcy złotych jednogłośnie zespołowi Zawierucha za wysoki poziom artystyczny i wykonawczy, a zwłaszcza za fenomenalny dialog skrzypków. Podczas koncertu finałowego wystąpiła kapela ze wsi Warszawa. W programie koncertu znalazły się utwory z ostatniej płyty zespołu Uwodzenie. Album zwyciężył w tegorocznym konkursie Polskiego Radia na najlepszy folkowy fonogram roku. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. tej nocy wystąpią przelotne opady deszczu, głównie na północy, wschodzie i południu kraju. Będzie przeważnie od 5 do 11 stopni, a na krańcach wschodnich nad ranem pojawi się mgła i utrzyma się do rana. Jutro sporo chmur i na ogół od 18 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka LG. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Smart Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3799. Taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 5 minut 40 sekund po 22. Once you're on the road, everything becomes clear. ...707 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Teraz słyszymy się w niedzielę, ale czy Państwo pamiętają, kiedy słyszeliśmy się w nocy o północy? Przez ponad 10 lat rozpoczynała się druga godzina audycji, wtedy jeszcze dwugodzinnej, Ciemna Strona Mocy w Trójce. Na teraz, przed momentem z Kasią Firt-Wojtkowską, która za konsoletą realizuje audycję, pomyślałyśmy i tak rozmawiałyśmy pozaantenowo, że może by jednak wrócić do tego sygnału. Ja czekam na Państwa głosy w takim razie w tej sprawie. csm@polskieradio.pl, taki adres mailowy. Przypominam o poście, który jest na naszym trójkowym Facebooku, Ciemnostronomocny, i na przyczajonej weterze. I witam oczywiście i ciepło pozdrawiam wszystkich zebranych w grupie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. No to jak już jesteśmy przy starym sygnale, no to TNT powinno nam się pojawić. Czyni Tool, Nine Inch Nails, Tool. you let me violate you. You let me desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me. I broke apart my insides. Help me. I've got no soul to tell. Help me. The only thing that works for me. Help me get away from myself. Disposition w pierwszej godzinie, oczywiście rozpoznawalny. Schizma i Reflection teraz w drugiej godzinie i TNT za nami po raz pierwszy na trójkowej antenie od naprawdę wielu lat. Sporo czasu minęło, odkąd TNT nam brzmiało po ciemnej stronie mocy. I jak pan Piotr bardzo ładnie napisał, przecież te nagrania mają już tyle lat, a słuchamy tego jak absolutnych nowości. Geniusz. No to akurat się zgadza, że Maynard jest geniuszem. Tak samo jak i Trent Reznor. Takie dzisiaj bardzo niespokojne wydanie naszych zazwyczaj ostatnio niedzielnych wieczornych spotkań spokojnych. Dzisiaj ciemna strona mocy, 9-calowa zdecydowanie. Nine Inch Nails Every Day is exactly the same. Nie, specjalnie dzisiaj Państwu nie opowiadam, który utwór z którego albumu, bo po pierwsze większość słuchaczy podejrzewam, że zna je na pamięć, a z drugiej strony naprawdę chciałabym zostawić jak najwięcej czasu na muzykę. No tylko pragnę przypomnieć, że 56 lat jutro kończy Trent Reznor, no i dzisiaj obchodzimy 20-lecie wydania albumu Lateralu z Tula. A czy Państwo pamiętają tę wersję Davida Bowiego? Ma The Horse Filthy Lesson i Trent Reznor Alternative Mix. There's always a diamond friendly sitting in the Laugh Hotel. The heart's filthy lesson with her 100 miles to hell. Something in our sky, something in our blood, something in our sky. Paddy, Paddy, who's been wearing around his clothes? What a fantastic death abyss. The Hearth's Filthy Lesson. I oczywiście niezapomniany David Bowie, ale w remiksie Trenta Reznora. Dzisiaj świętujemy Trenta Reznora urodziny, chociaż one, jak mówiłam, dopiero jutro. Raz jeszcze przypominam, post na naszym trójkowym Facebooku, post na Przeczajonej Weterze i Ciemna Strona Mocy w Trójce, taka grupa, i adres mailowy bez zmian, csm@polskieradio.pl. Dawno nie mieliśmy ciemnostronomocnego dziewięciocelowego spotkania, no to takie pierwsze w tym roku. Slowly, The Greater Good i Nine Inch Nails. Od razu Państwa ostrzegam, że trzecia godzina na spokojniej będzie, zdecydowanie będzie taka dla oddechu. No, coraz ciemniej za oknem i coraz później na trójkowym zegarze. 12 minut pozostało do 23. Nine Inch Nails Home, jak bumerangiem wracamy. Tak popatrzyłam po playliście do albumu, czwartego studyjnego albumu Nine Inch Nails, który nosi tytuł With Teeth. Zdecydowanie z zębami mamy dzisiejsze wydanie Ciemnej Strony Mocy. Stop me now, 'cause I don't care.